بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا اور ہرس والا دل بدل دے, ہوا اور ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے, ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے, کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے, کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے, سہل فرما مسلسل یاد اپنی, سہل فرما مسلسل یاد اپنی, خدایا رحم فرما دل بدل دے, پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے, میری فریاد سن لے میرے مولا, میری فریاد سن لے میرے مولا, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے, میری فریاد سن لے میرے مولا, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے, دل مغموم کو مسرور کر دے, دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے, فروزاں دل میں شمع طور کر دے, فروزاں دل میں شمع طور کر دے, یہ گوشہ نور سے معمور کر دے, اور میرا ظاہر سنور جائے الہی, मेरा जाहिर संवर जाए इलाही, मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, है मेरी घात में खुद नफ्स मेरा, है मेरी घात में खुद नफ्स मेरा, खुदाया इसको बेमकदूर कर दे, मेरा जाहिर संवर जाए इलाही, मेरा जाहिर संवर जाए इलाही, मेरे जुल्मत मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, बदल दे मेरे मौला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।